Kendiyle insan yüzleşirse kendini okur. Kendinde olan olup biten şeyleri okur. Bununla bir taraftan bu fihristi değerlendirerek tekvini emirleri hallac etmeye yönelir. Bir diğer taraftan da Rabbi ile olan münasebetlerini ne ölçüde olduğunu değerlendirir. Daha sıkı durması gerekiyorsa daha sıkı durur. Düşe kalka yürüyorsa şayet koltuk değneği aramaya koşar, birilerine dayanır. Büyüklerin, selefi salihinin yaptığı gibi içimde şu olumsuz duygular var, şu hisler var. Allah aşkına bana bir şeyler söyleyin de ben bunlardan sıyrılayım demeleri, istemeleri gibi. Kendini bir hasta gibi hazık hekim saydığı insanların kucağına atar. Ne olur derdime derman der, ne olur derdime derman der. Böyleleri Allah'ın izniyle patikalarda bile şaşırmadan asfaltta yürüyor gibi yürür giderler. Öbürleri şehrahta yürüyorum gibi yürürler ama fakat patikada olandan daha fazla tökezlerler, kapaklanırlar, düşe kalka yürürler ve hiç farkına varmadan bir yerde de takılır yollarda kalırlar. Ne acıdır Allah'a doğru giderken takılıp yolda kalmak. Onun için Cenab-ı Hak imanı nasip etmiş, lütfetmiş, elimizde değil. Öyle bir ortamda neşet ettiğimizden dolayı bazılarımız anne babanın bu mevzudaki bir yönüyle belki sergiledikleri tavır ve davranışla taklidi bir şeye ulaşmışızdır. Bazıları bulmuştur sağlam bir insan, bir mürşit. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş der Niyazi Mısri. Allah bir mürşide yollarını uğratmıştır. O da ellerinden tutmuş. İstifhamlarını gidermiş, tereddütlerini izale etmiş. Görmeleri gerekli olan şeyi hakkıyla görmeye onları hazırlamıştır Allah'ın izniyle. Biraz evvel bir arkadaşımızın dediği gibi, hani o şimdi bir metamorfoz mu yaşıyoruz? Yani dar bir alandaydık, tırtıl gibiydik. Kayı boyunun Söğüt'te bir tırtıldan metamorfozla bir kelebeğe dönüşmesi gibi, sonra bütün alemde cihanın dört bir yanında pervaz edip döndüğü gibi, acaba biz de ona doğru mu gidiyoruz? Bir metamorfoz mu yaşıyoruz? Bu tazyiklerle, bu reddedişlerle, bu bir türlü sindiremeyişlerle, kabul edemeyişlerle, tazyiklerle, taziplerle, tehcirlerle, tehditlerle, tenkillerle, hapse atmakla, işkence etmekle, acaba Cenab-ı Hak bir metamorfoz mu yaşatacak bize? Arkadaşın dediği doğru gibi galiba Allah Celle Celaluhu öyle bir metamorfoz yaşatıyor. Diyor ki dar bir Türkiye'de esasen anlatacağınız şeyleri siz ancak o darlıktaki bir ülkenin insanına anlatabilirdiniz. Oysa ki taahhüt ettiğiniz, üzerinize aldığınız mesaj evrensel bir mesaj. Dünyanın dört bir yanına duyurulması gerekli olan. Bunu da her nesil nereye kadar götürecekse oraya kadar götürmekle mükelleftir. Öyle bir mefkureye gönlünü kaptıran bir insan himmetini âli tutar. Öyle büyük şeyler düşünür ki Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak imkan ve fırsat verirse bana, ben o işte istihdam ederse şayet, bir helezon yapmaya muvaffak kılarsa, o helezonun bir ucunu da cennetin kapısına dayamaya muvaffak kılarsa, ben ona bile talibim demeli. Çok âli şeylere talip olmalı. Dun himmet olmamalı. Bayağı bir himmet olmamalı. Çok büyük şeyler istemeli Allah'tan. Ama bütün bunların yanında kendini alabildiğine küçük görmeli. Ey benim yüce Allah'ım, büyük yalnız sensin. Sen Allah'sın ki karınca gibi termitlere kocaman kubbeler yaptırtıyorsun. Ah seni takvime mazhar ettiğin insana, dünya çapında bütün insanlığı istihap edebilecek, bir çatı olabilecek, bir çatıyı inşa etmeye niye muvaffak kılmayacaksın ki? Ah seni takvime mazhar etmişsin. O ne karıncadır, ne termittir, ne örümcektir, ne de sinek. Senin لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ dediğin, tebcil ettiğin ve melaike-i kirama işte bu kıbleye doğru yönelin dediğin, Adem'e doğru onları yönlendirdiğin insanoğlu, onlara bu büyük işleri yaptırtması Cenab-ı Hakk'ın kudreti bahiresinden, irade-i şamilesinden, meşiyeti sübhaniyesinden, ilmi muhitinden uzak değil ki olmasın. Evet, o her şeye kadirdir. Kün fekan tezgahından her şey bir ol deyivermekle oluverir Allah'ın izni inayetiyle. Ama siz o meseleyi nereye kadar götürürsünüz? Geçmiştekilere bakın yani. Raşid halifeler o kameri münirin etrafında hale idiler. Işık halkaları halindeydiler. Bir yere kadar götürdüler. Bir yerde önleri kesildi oraya kadar. Arkadan gelenlere emanet ettiler. Onlar da o emanete sahip çıktı, aldı bir yere kadar götürdüler. Birileri başka bir yere kadar götürdü, götürdü. Bidayette arz ettiğim gibi himmetlerini âli tuttular. Yolda uykuya dalmadılar. Yolda kendini uykuya salan alem gider de o kalır kaldığı yerde. Alem gider de o kalır kaldığı yerde. Bu emanet bugün sizin üzerinizde ise bunu falanı filanı idare edenlerden beklemeyin. Onlar idare tutkusuyla, şöhret tutkusuyla sadece kendi iktidar ve kendi saltanatlarını sağlama bağlama adına ellerinden gelen 50 türlü argümana başvururlar. 50 türlü demagojiye başvururlar. Makyavelistçe hareket ederler. Ama tamamen ilahi kelimetullah kendini adamış. Namı celili ilahi bayrak gibi her yerde dalgalansın. Şu ezan-ı Muhammedi her yerde bizim minarelerimizde yükseldiği gibi yükselsin. Mülahazasına bağlı, işe öyle bağlı bir mülahaza ile hareket ederseniz Allah da Celle Celaluhu kale kapıları gibi önünüzde ne kapılar açar, ne kapılar açar. Zira o müfettihül evvaptır. Türkiye'de bazı kapıların size kapandığına müteessir olmayın. Bir kapı bend ederse bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah Efendi müfettihül ebvaptır. Bir kapı bend ederse, kapatırsa, bin kapı eyler küşat, Farsça kelime, açar demek. Hazreti Allah Efendi müfettihül ebvaptır diyor hak dostu. Siz de hep ya müfettihel ebvap, iftah lena hayrel bab deyin. Hem de sadece hayrel bab değil, ebvaben kesireten. Bil hayır, hayırla çok kapılar aç Allah'ım bize. Senin namı celilini, Habibinin namı celilini duymadık, insan kalmasın. Herkese onu belli ölçüde götürelim. Onlar içinde bir yönüyle biz de sizdeniz diyenler olsun, saffı evveli teşkil edenler. Size sempati duyuyoruz diyenler olsun. Size karşı çıkmıyoruz diyenler olsun. Sizinle anlaşılabilir diyenler olsun. Sizi radikal görmüyoruz diyenler olsun. Sizinle dünya huzuru temin edilebilir diyenler olsun. O kabul hangi çerçevede, hangi seviyede olursa olsun bu sizin için bir kazanımdır ve nezd-i uluhiyette hora geçen hususlardandır. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı şad eden, şad-ı hurrem eden odur. Bugün bir arkadaşımız şimdiye kadar Efendimiz o mazlumların, mağdurların, zulme uğrayanların, kadre uğrayanların, azledilenlerin, tevkif edilenlerin, tazip edilenlerin gördüğü belki 500'e yakın rüyaya doğrudan doğruya bazen yakazeten, bazen de rüyada Efendimiz temessül buyuruyor. Raşid halifeler, efendilerimiz de geliyorlar ama fakat benim arkadaşları dinlediğim kadarıyla %50'sinde Efendimiz var. Bugün beni ağlatan bir şey oldu. Hemen orada gördüğü o rüyayı yazmış bir arkadaşımıza, dikte etmiş. O da getirdi bana okudu. Sıkıntı içinde oradayız bir yönüyle. O türlü yerlere, o hücrelere girmeyen, orada işkence görmeyen, orada o gardiyanların tafrasına maruz kalmayan, orada hakaret görmeyen insan, orada ne türlü Freud ifadesiyle anguazların yaşadığını bilemez. O türlü tazikler altında sarsılmasınlar diye geliyor, ara sıra aralarına giriyor. Bak ben sizinle beraberim diyor. Sana can kurban. Sen bizimle beraber olduktan sonra ömür boyu olsa katlanırız ona. Ve bunu böyle diyenlerin sayısı da eskilerin ifadesiyle la yu'ad ve la yuhsa. Sayılmayacak kadar. Yine teşrif buyuruyor. Arkasındakiler ne diyor ki? Şuraya 3 tane sofra serin. Oraya diyor ki benim bu hücrelerdeki, zindanlardaki kardeşlerim otursun. Bu ortadaki sofraya ben oturayım. Bu son 3. sofraya da benim sahabilerim otursun. Sahabilerden biri belki de birkaçı, ya Resulallah niye öyle? Buyuruyor ki onlar benim ahir zamanda gelen kardeşlerim. Teveccüh bu olunca bence insan preslense, paletler altında kalsa bile yeğidir, değer yani. O sizinle beraberse varsın Allah'tan kopmuş insanlar sizi karşılarına alsınlar, size işkence etsinler. Azaba doymazlık, tazibe doymazlık içinde tazip üstüne tazipte bulunsunlar. Ne önemi olur? Resulullah sizinle beraber olduktan sonra, Allah'ın teveccühü sizinle beraber olduktan sonra, yarınsız insanlar bugün mutlu ve mesut yaşayabilirler. Ama yarını olan insanlar bence yarınları için çalışmalılar. Dünyada yarınları için, kabirde yarınları için, ahirette yarınları için, yarınlar ötesi yarınlar diyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve bakemalini müşahede yarınları için, cuma yamaçlarında, zat-ı üluhiyeti temaşa yarınları için. Cenab-ı Hak bu yarınlarla serfiraz kılsın sizleri. Hani siz deseniz de demeseniz de biz zaten bu meseleye dilbesteyiz Allah'ın izni inayetiyle. Hiçbir şey görmesek, hiçbir rüya ile bu mevzuda teyit almasak, hiçbir yakaze ile harekete geçmesek, metafizik bir gerilime geçmesek, şu andaki konumuz itibariyle Allah'a binlerce hamdü sene olsun, bizi Müslüman yaratmış, dünya muhabbetini kalbimizden silip atmış, bizi cebri olarak kendine tevcih etmiş. Sonra da demiş ki, siz misyonunuz itibariyle dar Türkiye'nin adamları değilsiniz. Şimdi ihtiyarı olarak hicret yapmamıştınız. Ben hafif ensenize birer tokat, şefkat tokatı vurarak sizi cebri hicrete sevk ediyorum. Dağılın dünyanın dört bir yanına. Müslümanlığı asr-ı saadette yaşanan şekliyle insanlığa gösterin. Herkesle kucaklaşan insanları, siyahıyla, beyazıyla, pembesiyle, turuncusuyla, herkesle kucaklaşan insanları, herkese bağrını açan insanları, o Türkçe dil olimpiyatlarında gördüğünüz gibi, siyah, beyaz birbirine sarılıyor. Bir dönemde o onu yer zannediyordu, o da onu yer zannediyordu. Beyazlar dünyasında siyahlar beyazları yiyor diye, yamyamlar insan yiyor diyorlardı. Belki o dünyada da aman beyazların dünyasına uğramayın, onlar yamyam gibi insanları yerler diyorlardı. Fakat orada siz de gözünüzle görmüşsünüzdür, siyah beyaza sarılırken ayrılma hicranıyla hıçkıra hıçkıra ağladıklarına şahit oldum. Böyle bir birleşme, kubbedeki taşlar gibi baş başa verme, dünya çapında böyle bir çatı oluşturma, bence Allah sizi böyle çok önemli bir gayeyi hayalde istihdam buyuruyorsa, bu uğurda her şeye katlanılır, her şeye çekilir, oflar yerine oh be filan denir bu türlü şeyler karşısında. Bir de bu arada, yani biz kim, bu kocaman vazife kim falan diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz orada. O da size ait faziletin ayrı bir derinliği. Zaten işin büyüklüğü orada. Bir taraftan o ilahi nimetleri görmek, ihsanları görmek, görmemek nankörlük olur. Görüp kendine vermek kibir olur, gurur olur, ucub olur, fahir olur. Batanları batıran hastalıklar, virüslerdir bunlar. Bir taraftan nankörlüğe girmemek, bir taraftan da kibri, gurura, ucube düşmemek, kendini beğenmeye düşmemek için diyeceksiniz ki, evet bu güzellikler var. Hani bir hilatı giymiş de güzel olmuş, edasına, endamına, numarası uygun bir şey giymiş. Aman ne güzel oldun falan demişler. Hazreti Pir anlatırken diyor ki, evet güzel oldum ama o güzellik bu hilata ait. Dolayısıyla onu bana giydirene ait. İşte bu tahdisi nimet. Elhamdülillah demek, eşşükrülillah demek, elminnetülillah demek. Bu mülahaza ile Cenab-ı Hakk'ın üzerinizdeki o nimetlerini hatırlayabilir, yad edebilir. Ve yüreğinizden koparcasına hamdü sena ile metafizik gerilime geçebilirsiniz. Cebri hicretle gidenlerin gayrimüslim şahıs veya devletlere sığınmaları zillet midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere hicret buyurdu. Çevresi Yahudilerle muhattı. Kaynuka, Kureyze, Nadir Yahudileri, yanı başlarında Hayber saltanatları vardı. Orada o Evs ve Hazreç'ten çokları iman etmemişlerdi. 70, 80 veya 100 insanın iman etmesine karşılık orayı bir güven yeri olarak onlar tarafından himaye göreceğine inanarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Maskat-ı Resul olan Tev'em-i Kabe'den, eşi Kabe'den ayrıldı. Hicran duyarak ayrıldı. Bilirsiniz, Mekke'den ayrılırken döndü, Beytullah'a karşı baktı. Eğer kavmim beni senden uzaklaştırmasaydı, ben uzaklaşmayacağım dedi. Canım çıksın, gözyaşları çakır çakır akmaya başladı. İnsandı, sabırlıydı, mukavemetliydi. İmmün sistemi çok güçlüydü. Yani imanı billahi, marifetullahi, muhabbetullahi, zevk-i ruhanisi. Aşkındı. Ama bir yönüyle o da insandı. Doğduğu yer, Maskat-ı Reis'i, annesinin evi, kardeşlerinin, dostlarının bulunduğu yer. Orada ona suikast yapmayı planlıyorlardı. O da ayrılma mecburiyetinde kalıyordu. Bu zillet değildi. Bu bir yönüyle her yerde Ruh-i Revani Muhammed'in şehbal açmasına bir yolculuktu. Bir seyahattı bir yönüyle. Şöyle böyle kendisine kucak açanlar onları değerlendirerek Allah'ın izni inayetiyle düşündüğü gibi de olmuştu. Gün geldi Mekke'ye göre sadece onda bir sayılan o Medine adeta cihanın payitahtı haline geldi. O güne kadar adı Yesrib'ti. Silindi birdenbire medeniyet merkezi manasına Medine dendi. Medine dendi. ad değişti, insanlar bir yönüyle duygu düşünce değişikliği yaşadı. Her şey değişti orada, her şey güllük gülistanlığa döndü. O da cevri bir hicret yapmıştı, gayrimüslim şahıs ve devletlere sığınma, hayır. O bir izzet peşindeydi esasen. Cenab-ı Hakk'ın emriyle öyle yapmıştı. Biz de öyle yapılacağı mülahazasıyla onun yaptığı gibi yapıyoruz. Zalimin işini kolaylaştırmama, size zulmetmelerine fırsat vermeme mülahazasıyla, onları şaşırtma. Bir tabiyeydi bunlar. Farklı bir mevzilenmeydi bunlar. Farklı bir yönüyle bir müdafaa tarzıydı bunlar. Dolayısıyla farklı oluşumlara sebebiyet verecekti. Bu açıdan gittikleri her yerde, şuradaki bilmem radikal, taşkın, insanları öldürmekle, televizyon kameraları karşısında insanları kesmekle kendilerini ifade etmeye çalışan vahşi ruhların esas İslam'ın çehresini karartmasına karşılık bir yerde o aydın çehreyi kendi aydınlığıyla gösterecek insanlara ihtiyaç vardı. Allah saçtı savurdu tohumlar gibi sizi dünyanın dört bir yanına. Ta İslamiyet ister ülke devlet olarak, ister sergerdanlar olarak, isterse serkarlar olarak, serkerde diyebilirsiniz, serkarlar olarak o gaddarların dünyasından başka taraflara tohumlar gibi saçtı, fideler gibi dikti. Mevsimi gelince o tohum başa yürüyecekti. İhlasın derinliğine göre bire, yedi başak, on başak verecekti. Her başak 100 tane tane verecekti. Birdenbire sizin kendi ülkenizdeki bir 700 olacaktı Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi bu bir yönüyle bu mülahazaya bağlı bir şey, bir yüksek gayeyi hayal demek bu. Bunu biz düşünemedik yani. Davut sıla duygusu burnumuzun kemiklerini sızlatıyor. İzzet Molla'nın çok iyi bildiğini sözü. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Normal, daha usula burnumuzun kemiklerini sızlatabilir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın istihdamı alanında o hizmet etme şeyi, hele gelecek adına vaat ettiği şeyler açısından bakınca, biraz evvelki sofralar mülahazesini rica ederim ben, nazardan dur etmeyin. Kardeşim, kardeşlerim dediği insanlar bence. Onu nazardan dur etmeyin. O seviyeye gelecekseniz bence muhakkaten böyle bir ızdırap, böyle bir sancı, annenin çocuğunu doğurmadaki sancısı gibi bir şey. O doğum tahakkuk ettikten sonra her şey unutuluyor. O yavru bağra basılıyor adeta. Bir yönüyle yeniden kendisinin var olması gibi bir duyguya kendini salıyor. Muhakkaten öyle bir doğum sancısı gibi bir şey. Evet, muvakkat bir sancıdır ama fakat sonunda işte öyle bir şey olacaksa bence buna eyvallah denir, elhamdülillah denir, eşşükrülillah denir zannediyorum. İnşallah yakın gelecekte onu görürsünüz. Bir, öyle bakmalı. Taif'e gitmeyi de esasen denedi. Fakat oradakiler sözden sazdan anlamayan ekabirdi. Ona karşı saygısızca davrandılar. Fakat Habeşistan'da evvel onları dışarıdan gelmiş bir misafir olarak kabul ettiler. Sonra bir de hislerini alınca, yani sizin arkadaşlarınızın hislerini, düşüncelerini alınca, Hazreti Mesih hakkında düşüncen nedir deyince, Meryem suresinde veya Ali İmran suresinde tafsilen anlatılıyor ikisi de. Hazreti Meryem, Hazreti Mesih'e ait vakayı anlatınca, gözyaşlarını tutamadı Necaşi, yere indi, Hazreti Cafer İbni Ebu Talib'in yanına geldi, elindeki sopayla işaret etti, vallahi sizinle bizim aramızda bu çizgi kadar fark yok dedi. Şimdi bu hicret bile esasen bir yerde tohum saçmaydı yine. Bir fideyi ekme demekti. Bazı fideleri sürgüne hazırlama demekti. Ve bir gün onlar ser çekecek, nicelerinin başına gölgelik yapacaklardı Allah'ın izniyle. Cafer İbni Ebi Talib'in riyasetinde gitmişlerdi. O hayat hep böyle geçti. Medine-i Münevvere Hayber Vakası esnasında döndü. 5-6 sene sonra da efendim Mütte Vakası'nda ruhunun ufkuna yürüdü. Ordunun başındayken yürüdü. Başka bir derdi de yoktu yani. Hazreti Ali'nin abisi, Ebu Talib'in oğullarının büyüğü Cafer İbni Ebi Talib. O da o misyonu eda etmişti. Giden, dünyanın dört bir yanına giden arkadaşlarımız, inşallah bu duyguyla, bu düşünceyle kendilerine terettüp eden misyonu eda ederler. Bir bu. Zillet değil, kompleks değil. İki, ülkemizde kadın, erkek ve bebeklere kadar uzanan zulmü değişik milletlere anlatmak kendi vatanımızı başkalarına şikayet sayılır mı? O benim vatanıma canım kurban olsun. O anaların vatanıdır. O güzel vatan, 6-7 asır Anadolu, küçük Asya dediğimiz Anadolu, analar her zaman dolu dolu evlatlar doğurmuş. Onlar her zaman Bin Nabi'nin ifadesiyle alemi İslam'ın şimalinde devleti Aliye-i Osmani olmasaydı yeryüzünde Müslümanlık olmazdı. İşte o evlatları doğurdu, o Anadolu. O Anadolu öyle bir ülke. O millet de öyle bir millet. Ama bugün onun başına musallat olan hükümet başka bir mesele. O hükümetin içinde de esasen o zulmü, o irtikabı, o ihtilası, o haramiliği, o hırsızlığı bir yönüyle irtikap edenler mahdut bir sınıf. Zannediyorum bir zelzeleyle sarsıldıkları zaman, bir fay kırılmasıyla dağıldıkları zaman bakacaksınız ki o cephede sadece 20-30 tane insan kalmış. Diğerleri belli dönemlerde olduğu gibi yine sizin internetlerinizin tuşlarına dokunup diyecekler ki hakkınızı helal edin, hakkınızı yedik, sizin hakkınızda na seza na beca dırıltılarda bulunduk. Dırıltı tabirine kırılmadınız değil mi? Evet, bulunduk diyecekler yani. Evet, şimdi vatanın, milletin aleyhinde olma başka bir meseledir. Fakat o zulmü reva görenlerin aleyhinde olmak ayrı bir meseledir. Medine'nin, Şam'ın aleyhinde olma değildir mesele. Birinin aleyhinde olma söz konusu ise Haccacı Zalim'in aleyhinde olma. Yezid'in aleyhinde olma. Bir manada Abdülmelik'in aleyhinde olma, Mervan'ın aleyhinde olma gibi bir şeydir. Bunlar o ülkenin, o beldenin, o muhitin insanın aleyhinde olma demek değildir. Nasıl olursunuz ki Şam'daki o Emeviler Endülüs'ü fethettiler bir yönüyle Tarık bin Ziyad'la ve 8 asır orada Batı Rönesansı'na ekolluk yapacak bir ülke haline getirdiler. Nasıl diyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz ki Abbasiler bir yerde başkalarını yıktı, Bağdat'ta bir saltanat kurdular. Ama Rafizi yayılmasına karşı surlar, serler oluşturdular. Ve aynı zamanda ilme bir gelişme hızı verdiler ki 4. 5. asırda küre-i arzın çapını ölçecek insanlar yetişti. Ben-u Musa hep arz ediyorum. Küre-i arzın çapını ölçtüler kaç metre? Meseleyi oraya kadar götürdüler Allah'ın izni inayetiyle. Uçma denemeleri yaptılar. İbn-i Sinalar yetiştiler. Harizmler yetiştiler. Raziler yetiştirdiler. Dünya tebabetine İbn-i Sina'nın kitapları 7-8 asır okundu. Razi'nin kitapları 7-8 asır okundu. Dolayısıyla ülkenin kadınına da, erkeğine de, ricaline de, isasına da, şebabına da, kühulüne de, şuyuhuna da canım kurban olsun. Can kurban olduğum bir ülkedir o ülke. Ama bazen talihsizlikler yaşamış, bir yönüyle liyakati olmayan bir kısım kimseler gelmiş, musallat olmuşlardır. Ama saf, temiz, duru millet, hüsnü zanına yedik düşmüş, onları gerçekten o işin, o meselenin biricik temsilcisi gibi görme yanlışlığına düşmüştür. Zuhulüne maruz kalmıştır. Evet, bu açıdan vatana, millete karşı saygısızlık değil. Elbette değişik milletlere anlatacaklar o zulmü. Ta dünya bir yönüyle zulme sus desin artık. Cenab-ı Hak o mübarek ülkeyi, bölgeyi dağılmadan, saçılmadan muhafaza buyursun. Yurdumuzdur. Evimize el koymuşlardır. Malımıza, mülkümüze el koymuşlardır. Önemli değil bunlar. Bizim dünyada zaten dikili bir taşımız yok. Her şeyimize el koysalar bile, fakat o ülke bizim olsun yeter. Ama başındaki insanlar o işe yetmez. Yetmediklerini gösterdi. Kendilerini problemler sarmalı içinde buldular. Ve şimdi çırpınıp duruyorlar. Şuraya mı dilencilik yapsak, buraya mı dilencilik yapsak? Kin ve nefretlerini sizi yok etme, yıkma adına etrafa para saçmak suretiyle rezaletlerini ortaya döküyorlar. Bu kadar yakışıksız laflar ettim ve siz de bundan rahatsız olduysanız bağışlamanızı rica edeceğim. Zannediyorum dünyanın zaten değişik yerlerde çok farklı ad ve unvanlarla bir kısım hukuki müesseseler ve aynı zamanda müeyyide hakkı olan, yaptırım hakkı olan müesseseler yeni yeni bir şeyler yapıyorlar duydukça, olup bitenleri duydukça. Şu kadar çocuğun anne kucağında, memede, belki süt emme bile imkanı bulamadan hücrelerde, zindanlarda ağlayıp durduğu, bazen ağlamalara bile makul cevap verilemediği hali, dünya yavaş yavaş bunlara muttali oluyor. Hanımın kocasından ayrı düştüğü, kocanın hanımından ayrı düştüğü, ikisini de içeriye almışlarsa şayet biri ayrı hücrede, öbürü ayrı hücrede. Zalimlerin yapmadıkları şeylere maruz kalma işi. Bunlar elbette ki ülkemizin, milletimizin aleyhinde olmadan, esas bu işi yapan adli, idari, siyasi, istihbari, mülki kimlerse şayet, onları bir yönüyle, hususiyle o mesaviyi irtikap eden, o günahları, maasi irtikap eden insanları bir yönüyle, bir bunları dinleyin, gözcü olarak bir gidin, bir o zindanlara kulak verin, bir oradaki insanların diyeceklerine kulak verin. Demek bu inanan insanların meşru hakkıdır. Bu hak ne günahtır, ne de bir vebaldir, ne de millete karşı, vatana karşı saygısızlıktır. Haktır. Hatta dememek bu mevzuda. Bir yönüyle hala onlara o zulüm etmeye devam edeceğinden dolayı belki Allah sorguya tabi tutacaktır. Neden kendinizi anlatmadınız? Neden o zalimleri dünyaya duyurmadınız diye Cenab-ı Hak sigaya çekecektir. Bu açıdan hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey yapmadığı halde dünyanın dört bir yanına sürgün yaşayan bu insanlar elbette maruz kaldıkları bu şeyleri zalimin işini kolaylaştırmama adına, o en büyük vebaldir. Zalimin işini kolaylaştırmama adına. Hazreti Musa zalimin işini kolaylaştırmama adına dönüp özür dilerim ey Amnofis, sen biraz arkamdan koşturdun, zahmet çektin, kusura bakma falan dememiştir. Hazreti Nuh dememiştir. Hazreti İbrahim dememiştir. Efendimiz dememiştir. Hiç kimse dememiştir. Demek zalimden özür dilemek, zulme iştirak etme demektir. Allah onları hakiki hidayete erdirsin. İhtine sıratan müstakim hakikatıyla serfiraz kılsın. Bu yanlış yoldan dönmeye muvaffak eylesin. Size, bize de sabrı cemil ihsan eylesin. Yol doğru, yöntem doğru, hedef doğru, çekilen bir kısım sıkıntılar var. Olsun ne gam. Günahlarımıza kefaret olacak. Varsın, olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfrü vattalal.